السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, tumshukuru ndugu yetu Sheikh Muhammad Hassan Abdo hafidhahullah ta'ala bihadhihi almuhadhara alqayyima allati alqaha fi hadha almasjid, masjid Abdul Aziz. Kwa kweli Sheikh hafidhahullah amezungumza mengi, hususan swala zima hili la ibada ya talabul ilm. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la talabul ilm ni mmoja katika misingi mikubwa ya da'wa hii salafia. Da'wa salafia, ndugu zangu Waislamu, ndio da'wa ya haki, ndiyo da'wa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akawafundisha masahaba wake, masahaba nao wakawafundisha tabi'in, tabi'in wakawafundisha atba'u tabi'in, mpaka kufikia kwetu. Hii ndiyo da'wa ya haki, ndiyo inaitwa ad-da'wa as-salafiyya. Kwa ndugu zangu Islam, sisi tunafanya da'wa salafia, da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambayo ni ya kufahamu Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupitia ufahamu wa hao watu wema waliopita, ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Hii kwa ufupi ndiyo inaitwa ad-da'wa salafia. Ndugu zangu Waislamu, da'wa hii kwa ufupi, da'wa hii kwa ufupi ndiyo da'wa ya haki. Hapa duniani kuna da'wa nyingi, sio hapa Kenya peke yake, bali dunia nzima kuna da'wa nyingi, kuna njia nyingi za kulingania watu, lakini njia hizo zote hazina dalili katika Qur'ani na Sunna. Da'wa hii pekee ndiyo da'wa ambayo ina dalili katika Qur'ani na Sunna na kalamu al-a'imma, maneno ya maimamu maulama hao waliotajwa hapa na Sheikh hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo hii ndio da'wa pekee iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna. Na ndugu zangu Waislamu, dini yetu ni dini ya dalili, dini yetu ni dini ya dalili. Kila jambo linatakiwa liwe na dalili yake, aidha katika Qur'ani au katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kila jambo, jambo la ibada, jambo la tabia, jambo la miamala, kila jambo katika dini yetu, iwe la dunia au la kiakhira, lazima liwe na dalili katika misingi ya dini yetu hii, ambayo ni kitabu na Sunna kwa ufahamu wa salafu hadhihi al-umma. Kwa hiyo da'wa hii ndiyo pekee iliyo na dalili. Abu Zura Ar-Razi rahimahullah, mmoja katika salafi, yaqul: in istata'ta alla tahukka sha'raka illa bi atharin fafal. Ukiweza kutokuna kichwa chako, nywele zako, isipokuwa kwa athar na dalili, fanya hivyo. In istata'ta alla tahukka sha'raka illa bi atharin fafal. Usipoweza wewe kutokuna kichwa chako, nywele zako, isipokuwa kwa dalili, basi fanya hivyo, tafuta dalili kuonesha kwamba dini hii imesimama kwa dalili. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah yaqul: nahnu naduru ala ad-dalil haythu dar wala nata'assabu birrijal. Sisi tunazunguka katika dalili, popote inapozunguka dalili sisi tunakwenda hapo, wala tufanyi taasub na kuwapendelea watu marijal. Naduru ala dalil haithu dar wala nataasabu birrijal. Idhan dini yetu hii ni dini ya dalili, dalili katika Qur'ani, dalili katika Sunna, maneno ya masahaba na wengineo katika maulama. Idhan ad-da'wa as-salafia ndiyo pekee ambayo dalili zake ziko nyingi katika Qur'ani, ziko nyingi katika hadithi za Mtume sallam na masahaba wake. Kwa hiyo moja katika misingi ya da'wa hii salafia ni jambo hili lililosemwa hasa hivi katika muhadhara huu qayima. Sheikh Hafidhullah ameelezea moja katika misingi ya da'wa hii jambo la ilmu, kwamba watu wasome, wasome ili wamjue Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kila watu wanavyomjua Allah ndivyo watakavyoweza kumwabudu kwa uhakika, ndivyo watakavyokuwa na khashia kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama mtu hamjui Allah subhanahu wa ta'ala, sio rahisi kumwabudu, sio rahisi kumwogopa. Na ndio maana kama alivyosema Sheikh, Allah amewasifu maulama akasema inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama, kwa sababu wao wamemjua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, wakajua sifa zake, wakajua alama zake na kila jambo wakamjua, ndio maana wamekuwa na khashia na kumwogopa sana kwa vile wanamjua. Kwa hiyo jambo la ilmu ni jambo moja katika misingi ya da'wa hii ya haki, kwamba Waislamu tunatakiwa tuisome dini yetu, tusome kwa ajili ya maslahi yetu ya kujua ibada zetu, kwa ajili ya maslahi yetu ya kujua miamala yetu, tuisome dini hii kwa ajili ya kukaa vizuri na wenzetu Waislamu, bali hata kukaa vizuri na wake zetu nyumbani. Kama mtu hajasoma ilmu, hawezi akakaa na mke wake vizuri, sababu jambo la kuishi na mke wake vizuri ni jambo la ilmu, linahitaji ilmu. Waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Kaeni nao vizuri wanawake. Kwa hiyo kama mtu hajasoma, hawezi kujua kukaa vizuri na wanawake ni vipi. Ni vipi kukaa vizuri na mke wako? Hajui. Ajua kukaa vizuri ni kucheka cheka naye tu, ndio kukaa naye vizuri huko, ndio waashiruhunna bil ma'ruf, ni ile kucheka kila ukiingia wacheka naye kama mwehu. Lala, waashiruhunna bil ma'ruf. Idhan muashara ni nini? Watakiwa usome ili ujue Mtume alikaa nao vizuri wake zake vipi, masahaba vipi walikaa nao vizuri wake zao, Uislamu unasema nini katika swala la ishratun nisa. Ni bab maalumu katika vitabu vya fiqi, umeelezewa mlango huu kwa kirefu. Kwa hiyo jambo la ilmu linahitajika kila upande, kila upande unahitajika uwe na ilmu. Ibada, ibada ndiyo kabisa, lazima uwe na ilmu ndio usali, lazima uwe na ilmu ndio ufanye haji. Kila jambo linahitaji ilmu. Ndio Mtume sallam katika masuala ya ibada anasema inna rajula la yusalli 60 sana la yaqbalu Allahu minhu sala. Mtu anaweza akaswali miaka 60, umri wa miaka 60 tayari yametangulia tangu udogo wake mpaka akafika bulugh, alafu akaishi miaka 60 anaswali, Allah haikubali sala yake. Kwa nini? Kwa nini anaswali ndivyo sivyo? Anaswali huku ajui, anainama na kuinuka na kutoa salamu, akiona watu wameelekea huku na yeye anafanya kwenda, kwisha anatoka. Inna rajul law yusalli 60 sana la yaqbalu Allahu minhu sala. Jambo la sala linahitaji ilmu, na Allah subhanahu wa ta'ala akihimiza ilmu katika Qur'ani, aya nyingi, aya nyingi anahimiza ilmu. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din walinziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Moja katika aya Allah subhanahu wa ta'ala anazoamrisha ilmu. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, haitakii waislamu watoke wote wakasome, wote wanakwenda Madina, wote wanakwenda Makka kusoma. Wasome watu baadhi yao, halafu wakirudi waje watahadharishe wenzao, waje wafundishe wenzao. Jambo la ilmu. Yakulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua, jua kwamba la ilaha illa Allah, Allah ameanza kwa kusema fa'lam, jua, kuonesha ulazima wa ilmu, sio muhimu, ulazima wa ilmu, kwamba elimu ni lazima kwa Muislamu. Dini hii ni dini ya ilmu, ndugu zangu Waislamu, sio dini ya ujinga. Hii ni dini ya ilmu, imeanzwa kwa ilmu. Aya ya kwanza iliyoshuka kwa Mtume sallam ni iqra katika Qur'an. Aya ya kwanza imehimiza ilmu, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Aya ya kwanza katika Qur'ani ni inamwamrisha Mtume ilmu. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni dini ya ilmu. Sheikh ametoa muhadhara mrefu, muhadhara mrefu kuhimiza jambo hili la ilmu, ndiyo msingi katika misingi hii ya da'wa salafia kama ilivyokuja katika Qur'ani. Lakini ndugu zangu Waislamu, naweza nikasema kwa masikitiko makubwa, kwa masikitiko makubwa, Waislamu wengi hawako tayari kusoma ilmu yao. Waislamu wengi wako tayari kufanya ibada bila ya ilmu, ambapo ni kinyume cha Uislamu. Kufanya ibada bila ilmu ni kinyume kabisa cha Uislamu. Ilmu inaanza Uislamu unaimiza ilmu kwanza kuliko ibada. Lakini baadhi ya Waislamu au wengi katika Uislamu hawako tayari kusoma dini yao. Wao wako tayari kutawadha kwa makosa, wako tayari kuswali kwa makosa, halafu basi wanaenda nyumbani kwamba mtu ameshaswali. Sio hivyo. Ni swala inatakiwa kusomwa. Kwa nini uinjinia uwezi ukawa injinia tu ukaenda pale ni injinia wewe wafanya kazi? Uwezi ukawa pilot ukapa mimi nipende ndege mimi nitairusha ndege. Hakuna mpaka ufanye nini, usome. Lazima usome, si ndio? Kwa nini hii dini ya Allah tunaingilia tu katika masuala ya ibada, katika masuala gani bila ya kusoma? Kwa ni jambo linahitaji ilmu, masuala ya ibada kwa maslahi yetu. Kwa maslahi yetu, huenda ibada zetu zisikubaliwe kama tunazifanya bila ilmu. Huenda, sababu ilmu ni sharti. Ilmu ni sharti katika masharti ya kukubaliwa ibada. Sababu ibada huwezi ukaifanya unavyotaka wewe, huwezi ukaifanya unavyojua wewe, ni lazima ibada uifanye kama alivyoamrisha Mtume wa sallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Hadithi ya Malik bin Wahidhi. Sallu kama raaitumuni usalli. Swalini kama mlivyoniona nikiswali. Sasa tutamuona vipi? Tutamjua vipi Mtume aliswali vipi kama hatutasoma? Kama hatujasoma Mtume aliswali vipi? Huwezi kujua mpaka usome fiqhu sala, ujue Mtume alisema nini katika mahali hapa, Mtume alifanya nini, Mtume kadha mpaka mwisho. Maulama wametunga muallafat, kutub, rasail kuhusu jambo la swala. Sio jambo dogo, sio ilmu ndogo. Fiqhu sala sio ilmu ndogo, ni fiqhi sala. Ibada kubwa baada shahadatain ni swala. Kwa imeelezewa kirefu, maulama wametunga vitabu, rasail kuelezea swala ya Mtume SAW, kuonesha umuhimu wa kusoma na ulazima wa kusoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Safwan ibn Asal fi Musnad al-Imam Ahmad, alikuja huyu kwa Mtume SAW amwambia, ya Rasul Allah jiitu atlubu al-ilm. Ya Rasul Allah, nimekuja na tafuta ilmu. Mtume anamwambia, marhaban ya talib al-ilm, karibu e talib al-ilm, inna talib al-ilm latahuffuhu al-malaika. Talib al-ilm, malaika wanamzunguka. Talib al-ilm, malaika wanamzunguka. Wayarkabu ba'dhuhu ba'dhan ila anani sama, wanapandania, wanapandana malaika kwa ajili ya hili analolitafuta huyu talib al-ilm, jinsi wanavyolipenda. Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanamzunguka mwanafunzi kwa ajili ya vile anavyotafuta mwanafunzi yule, lile wanalipenda jambo lile la talabu la ilmu. Ndugu zangu Waislamu, kutafuta ilmu ya dini ni ibada. Ni ibada kama ibada nyingine za sala, kama ibada nyingine ya haji, kama ibada nyingine ya siyam na zaka, ni sawa sawa. Ni ibada kama ibada nyingine, ni ibada inayompeleka mtu peponi. Talabu al-ilm ni ibada ambayo inampeleka mtu peponi. Kwa hadithi ya Mtume sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Man salaka tariqan, mwenye kutafuta njia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, mwenye kufuata njia ambapo anataka ilmu kwa njia hiyo, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Kwa jambo la kutafuta ilmu ni ibada, ibada ambayo ni moja katika sababu za kwenda peponi. Ndugu zangu Waislamu, bila shaka Bila shaka kama sitakosea hapa pana darsa zinaendelea, pengine Allahu alam, pengine imamu hapa ana darsa, ana kalima anatoa hapa, tunatakiwa tukae tusikilize kalima lile. Baina al-maghrib wa al-isha ni wakati muafaka wa sisi ambazo tuna shughuli nyingi asubuhi mpaka jioni, hatuna nafasi za kwenda madrasa, watu wazima tuna shughuli zetu, tunatafuta riziki za watoto, hatuna wakati mchana wa kusoma. Lakini baina al-isha ain baina al-maghrib wa al-isha ni wakati wa muafaka sisi wazee tukae tusikilize ilmu, tupate machache katika ilmu kila siku. Kila siku utafute mwalimu, kama darsa haipo hapo, imamu hayupo, tafuta mwalimu wa kufundishe, ujue ilmu yako, ujue dini yako inasema nini. Lakini vinginevyo tutababaishwa. Manake mjinga, mjinga kila anayemsikiliza, kila anayempata anasema ajua yule yuko sawa, huyu yuko sawa. Ndio ujinga ulivyo. Lakini ukiwa na ilmu unaweza ukajua huyu hayuko sawa, huyu yuko sawa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tukaeni dakika chache zile, saa moja, nusu saa, kwa ajili ya kupata ilmu. Ni thawabu. Ile nafsi ya kukaa msikitini ukasikiliza ilmu ukapata ilmu ni thawabu. Kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake, anatupa thawabu wakati tunaposikiliza ilmu. Yakulu Nabii sallam, majtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitaba Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Hawakukaa watu katika nyumba yoyote, katika nyumba za Allah, msikiti, wanasoma kitabu cha Allah, wanasomeshana mambo ya ilmu, isipokuwa huwashukia sakina, utulivu, rahma huwashukia. Wanazalat humur rahma na ghashiyat humur rahma, rahma inawafunika. Halafu malaika wanawafunika na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu hao, fi man indahu, kwa malaika alionao huko juu. Ni fadhila kubwa, ni fadhila kubwa za kutafuta ilmu ndugu zangu. Hata mlango mmoja uje usikilize tu imamu anatoa maelekezo, anatoa mafundisho fulani ya udhu, ya sala, wewe unapata thawabu pamoja na kwamba umepata ilmu ile. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh ameeleza kirefu, nisije nikavuruga muhadhara wake kwa maneno haya yangu mengi, maana nasema sema sana. Kwa hiyo nisije nikavuruga muhadhara wake, mimi ninatosheleza hapa. Mwisho kabisa, napenda kutoa shukurani zangu za kina kwa niaba ya wenzangu na wanafunzi wenzangu, kwa masul wa msikiti huu, wa ala rasi imam na watu wa msikiti huu, kwa kutupa nafasi hii ya muhadhara wa leo. Na tutaraji kwamba tutakuja pengine siku nyingine zaidi, mkitupa nafasi tena, tutakuja kuendelea kuelezea dawa salafia kwa kina, ili tujue vizuri na tuwe pamoja katika masuala haya ya da'wa. Fa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.